ng sapatos mo. Ako ay nakaabang sa'yo. At minsan sa daan talagang hindi kita makalimutan. Nang mahulog ang sombrero mo, padali-dali na pinulot ko. At sabay inabot sa'yo. At doon aksidente ang kamay ko ang iyong nahawakan. Ako ay natigilan nang ako'y bigla mo nang tinitigan. Yeah, eh. Stumble ako sa'yo. Dahilan kung bakit ba nararamdaman. Balisa na di pa mapakali. Salita ng salita sa tabi. Babaeng gusto makatabi. Na palagi ko sa inyong pinagmamalaki. Sa makatuwid aking pantasya. Gustong gusto ko nga siya. Can you imagine that? Na maging hip hop kong si Basha. Okay nga siya, cool. Sa puso ako'y sa pool. Pigilan niyo ako please. Malapit na akong maulul. Kumpiyado man sa datingan, sa unang tingin mo pag-iisipan. Kung may sekreto nga bang tinatago, yun ang gusto kong malaman. Ayoko na sanang pagdudahan, panatatangin niyang kagandahan. Ngunit sa kanyang formahan, ako ay nag-alinlangan. Ang pula ng kanyang labi, ang tangos pa ng ilong. Laging jersey ang suot, naka-3/4 pang maong. Flawless ang kanyang kutis at hubog ng katawan. At pag siya ay dumaan, kung ligawan, hahamakin ko ang lahat. Basta masunod ka lamang, babaguhin ko ang lahat. Masamang gawain ay iiwanan. Gagawin ko lahat-lahat. Basta mapasagot ka lamang. Alam kong ganyan ka na, hindi na kita mapipigilan. Ni hindi nga kita matalo-talo sa inuman. Pag uminom ka ay sagad.